कितनी ज़मीन, रूसी कहानी, लेखक लियो टॉल्स्टॉय, अनुवाद जैनेन्द्र कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस कहानी से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इसका अनुवाद गुजराती में किया था और इसकी बहुत सी प्रतियां पाठकों में वितरित कराई थीं। गांधी जी के अपरिग्रह सिद्धांत का इस कहानी में बड़े मार्मिक ढंग से प्रतिपादन हुआ है। हम हिंदी के यशस्वी लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा किया हुआ भावानुवाद दे रहे हैं। इसमें उन्होंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं और रूसी की जगह रंग भी भारतीय कर दिया है। आइए सुनते हैं कहानी, कितनी ज़मीन। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था, छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निबट कर दोनों जनी बैठीं तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीज़ें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की ज़िंदगी को हेय बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ वह सब हवा भी हो सकता है। जीजी, कहावत है ही, हानि लाभ दोई जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि जो आज अमीर है कल वही टुकड़े को मोहताज है, पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी कभी भी ना होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई ज़िंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है? तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हाल में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बदा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। शहर में तुम हज़ार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर है? कल तुम्हारे आदमी को पाप के लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयाँ फंसा सकते हैं, तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं? घर का मालिक दीना उसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है, बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं है। ज़मीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था कि किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि ज़मीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही। मैं तुमको काफ़ी ज़मीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही ज़मींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी ज़मीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फ़ौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल ज़मींदारी की चरी में पहुँच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखी हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुँह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी ज़मीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसान सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की ज़मीन होगी तो वह ज़मींदार के कारिंदे से भी ज़्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ावेंगे और हमारी तो गुजर बसर इसी ज़मीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए, कहा कि मुंशी जी को ज़मीन न दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राज़ी हो गईं। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह ज़मीन सभी की बनी रहे। दो बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी पर फैसला न हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी, उसने उनके बीज फूट डाल दी थी। बस तब से वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं सके। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह ज़मीन ले ली जाए, हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राज़ी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ ज़मीन ले रहा है और ज़मींदारिन राज़ी हो गई हैं कि आधा रुपया अभी नकद ले लें, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने ज़मीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ ज़मीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है और वह कारिंदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से ज़मीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करके दोनों ने एक 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी, उसने बीज खरीदा और इसी अपनी ज़मीन पर बोया। इस तरह वह अब खुद ज़मींदार हो गया। इस तरह दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसके खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आचरते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गाँव की गायों को दिन दहाड़े उसकी ज़मीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ़ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की असली वजह यह है कि और लोगों के पास ज़मीन की कमी है। जानबूझकर दीना को सताने की मंशा किसी की नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस तरह नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया, दूसरा। नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे ज़रूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं, वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी। लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान कर दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ूं। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो ना हो यह धुन्नू होगा, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धुन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो भी उसके मन में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नू ने यह किया है और जाकर रपट लिखवा दी। धुन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मैजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगीं। हालांकि दीना के पास अब ज़मीन ज़्यादा थी और ज़मींदारों में उसकी गिनती थी, पर गाँव में और पेचों में पहला सा उसका मान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़ छोड़ कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन कुछ और लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो गांव में भीड़ ही कम होगी, मैं उनकी ज़मीन खुद ले लूँगा, तब ज़्यादा ठीक रहेगा, अब तो ज़मीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहाँ रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है, उसके अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं, वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हरेक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिली है। ज़मीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बालें गईं और इतनी घनी कि दरांत के एक काट में एक पूला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहाँ पहुँचा। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना, वहीं क्यों ना पहुँचूँ और नए सिरे से शुरू करके देखूँ। यहाँ लोगों की गिचपित हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कर आना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करके वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफ़र करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है, सबके पास खूब ज़मीन है, हरेक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ ज़मीन मिली हुई है या जो चाहे खरीद सकता है, और खूबी यह है कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे ज़मीन और भी ले सकता है। सब ज़रूरी बातें मालूम करके दीना जाड़ों से पहले पहल घर लौट आया, आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफ़े के साथ उसने सब ज़मीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफ़ा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। ज़मीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली ज़मीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ ज़मीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चरागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने ज़रूरती इमारतें अपने लिए खड़ी कीं और मवेशी खरीद लिए। श्यामलाल ज़मीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से 3 गुनी और ज़मीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहाँ जमने और मकान वकान बनवाने का उसे रस रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदि हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी ज़मीन काफ़ी नहीं है, और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूँ बुआया और ज़मीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूँ ही बोते जाना चाहता था, पर उसके लिए और पड़ती ज़मीन काफ़ी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी वह उस तरह एक साथ दोबारा गेहूँ नहीं देती थी। एक या दो साल उससे गेहूँ ले सकते थे, फिर ज़रूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी ज़मीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहाँ से। इससे बदाबदी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूँ उगाने के लिए ज़मीन चाहते थे, जो गरीब थे वे अपनी ज़मीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूँ बोना चाहता था, इसलिए एक साल के लिए किराए पर उसने और ज़मीन ले ली। खूब गेहूँ बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन ज़मीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ियों में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म हाउस डालकर रहते हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कायमी ज़मीन ले लूं और वहीं घर बसाकर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी ज़मीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना ज़मीन किराए पर लेता और गेहूँ बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उसके पास माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से ज़मीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहाँ ज़मीन अच्छी होती वहीं लेने दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकन्ना और होशियार न रहा जाता तो ज़मीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। इस पर 3रे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक ज़मीन किराए में ली। ज़मीन गोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुँचे। अदालत से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं ज़मीन मेरी कायमी मिल्कियत की होती तो मैं आज़ाद होता और क्यों यह पचड़ा बनता और बखेड़ भरता। उस दिन से वह ज़मीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1,000 ज़मीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू कर दिया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1,000 रुपये तय पाई। कुछ नगद दे दिया जाए बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसके घर के आगे ठहरा। आगे की कहानी दूसरे भाग में।